We horen het zo van onze correspondent, zoals elke donderdag. Vandaag ook weer de filmrubriek. Vandaag gaat het over de nieuwe film van de regisseur van blockbusters als The Titanic en Avatar, James Cameron. En gitarist Mart Hillen is gelukkig ook nog steeds bij ons. Hij speelt over een kwartier nog een keertje. En D66-voorman Rob Jetten maakte zich vanmorgen in het AD boos dat mannen die seks hebben met mannen geen bloed mogen doneren. U hoort hem zo. Maar we beginnen met het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Tello Griekspoor heeft op het ABN AMRO tennistoernooi niet voor een nieuwe stunt kunnen zorgen. De Nederlander bracht Jo Wilfried Tsonga in de eerste set aan het wankelen, maar was daarna de mindere. Het werd 7-6 en 6-1 voor de Fransman. De als eerste geplaatste Nishikori, die kende geen problemen tegen de Let Golbis. Je hoorde het eerder al, hij won gemakkelijk in 2 sets. Na bijna 12 jaar neemt Napoli afscheid van Marek Hamšík. De Slowaak vertrekt naar de Chinese competitie. Hamšík kwam met meer dan 500 keer voor Napoli uit en is de speler met de meeste duels in de clubhistorie. Ook is hij met 121 doelpunten clubtopscorer aller tijden. En Eva de Goede is bij de verkiezing van de Internationale Hockeybond uitgekozen tot de beste hockeyster ter wereld. International van Nederland bleef landgenoten Lidewij Welte en Xam de Waard voor. Ook de bondscoach van Nederland, Alison Annen, viel in de prijzen. Zij werd verkozen tot beste vrouwelijke coach ter wereld. De UEFA is een onderzoek gestart naar uitspraken van Real Madrid-verdediger Sergio Ramos, die hij na de wedstrijd tegen Ajax deed. De verdediger kreeg vlak voor tijd een gele kaart, waardoor hij geschorst is voor de return in Madrid. Na afloop liet hij weten dat zijn actie bewust was om zo met een schone lei aan de eventuele kwartfinale te beginnen. Later kwam hij terug op deze uitspraak. De UEFA kan hem een extra schorsing opleggen als blijkt dat hij de gele kaart met opzet heeft gepakt. En op de WK skiën heeft Petra Vlova verrassend de wereldtitel op de reuzenslalom veroverd. Het is een Slovaakse en ze hield in een zeer spannende race Victoria Rebensburg net achter zich. De favoriete Michaela Schifrin moest het doen met brons. Vandaag ging het bij de koffiezetautomaten ongetwijfeld veel over het Champions League-duel tussen Ajax en Real Madrid van gisteravond. Ajax speelde sterk, maar verloor uiteindelijk toch met 2-1. De Nederlandse media spraken over een zure nederlaag en een domper voor Ajax. Hoe de media in Spanje reageerden op deze wedstrijd vragen we aan onze correspondent Edwin Winkels. Edwin, goedenavond. Goedenavond. Ja, waar opende vanochtend de Spaanse kranten mee? Ja, natuurlijk met deze wedstrijd. Zeker de sportkranten. Die zie je ook heel veel politiek, et cetera. Maar qua voetbal ging het alleen over deze wedstrijd. En waar jij net zegt zuur, waren hier vooral toch heel veel zoete en mooie woorden voor Ajax. De nederlaag blijft zuur. Maar ja, als je leest wat alle Spaanse kranten over Ajax schrijven, dan denk je, ja, waarom heeft die ploeg eigenlijk niet gewonnen? Een eerste El País, algemene krant. Een hele mooie grote voetbalverslaggever hebben ze. Ajax voetbalde, schreef hij, en Real Madrid won. Andere krant, Marca. Real Madrid hing tegen de touwen en kreeg lucht dankzij de VAR en de scheidsrechter, et cetera. Maar niemand had verwacht hier in Spanje, en waarschijnlijk ook in Nederland niet, dat Real Madrid het zo moeilijk zou hebben tegen Ajax. En vooral hoe goed Ajax zou voetballen. En het lijkt hier alsof het vroeger het Nederlands voetbal weer is opgestaan. Begin van de week hadden we het erover dat ze het Nederlandse voetbal in Spanje bijna niet meer kenden. En nu bewijst Ajax ineens met 1 wedstrijd 90 minuten dat je met lef en mooi voetbal dat je toch nog ver kan komen en zeker indruk kan maken. Toch ging het daar niet over hier in Nederland. Het ging met name over de cruciale VAR-beslissing, waarbij een doelpunt van Ajax werd afgekeurd. Hebben jullie het daar in Spanje ook nog over gehad? Ja, tuurlijk. Zeker aan de ene kant de kranten in Madrid zeggen, ja, oké, dat kan gebeuren. Maar als je dan, hier is natuurlijk heel erg partijdig. Hier heb je ook de sportkranten in Barcelona, waar ik woon. En daar op de voorpagina's gaat alleen maar daarover. Dan schrijft Sport van, hebben jullie nog wat te zeggen, Real Madrid, over de VAR? Want Real heeft zich al eens geklaagd in de Spaanse competitie dat ze er een nadeel van hadden, et cetera. En de andere krant, El Mundo Deportivo, de VAR redt Real Madrid. Dus iedereen heeft ook wel gezien van, ja, dit is een situatie die normaal, toen die videoscheidsrechter niet bestond, dat Ajax een doelpunt had kunnen krijgen en hem met 1-0 had voorgestaan. En dat erkennen ze ook in Madrid wel, hoor. Het is niet zo dat dat de kranten in Madrid zeggen van, nou ja, Real was beter en ze hebben verdiend gewonnen. Nee, Ajax had inderdaad nadeel van dinges. LPI schrijft ook van, inderdaad, ze kregen lucht Real Madrid dankzij de VAR. Want anders had de wedstrijd echt heel anders kunnen aflopen. Alleen, ja, El Mundo aan de andere kant zegt van, de kampioen die ontsnapt uit de wespennest. En Ajax was een heel hongerige ploeg, maar net een beetje te naïef op het moment van afronden. Maar alle credits zijn voor Ajax. En iedereen verbaast zich ook over dit moment van de VAR. Ja. Lina zei het net al in het belangrijkste sportnieuws over Sergio Ramos. Die gele kaart die hij expres gepakt zou hebben, zodat hij geschorst is voor de return in Madrid. En dan weer met een schone lijn de kwartfinale kan beginnen. Wordt daar in Spanje ook naar gekeken of op gereageerd? Ja, hier worden op alle websites tv-beelden getoond waarin heel duidelijk te zien is dat op het moment dat Marcos Asensio de 2-1 voor Real Madrid scoort gisteravond, dat Ramos een beetje naar de dugout loopt en begint te vragen van, moet ik hem pakken of moet ik hem niet? Wat denken jullie? En hij blijkt dus het bevel te krijgen van, ja, pak die gele kaart maar. En dan ben je voor de return geschorst en dan kun je schoon aan die kwartfinales beginnen. Dus dat deed hij gelijk met een redelijk forse overtreding. Scheidsrechter pakt geel. En hij was inderdaad zo dom, zeg maar, om dat ook direct na afloop te zeggen. Vandaag via Twitter, Instagram komt hij erop terug. Van, ja, in het heetst van de wedstrijd gebeuren van allerlei dingen. Omdat hij gehoord had dat echt verboden is. Ze hebben dat wel eens eerder gedaan. De vorige keer tegen Ajax ook. Toen pakten ze ook met z'n allen allemaal hun zoveelste gele kaart, zodat ze de return niet hoefden te spelen. Maar de UEFA heeft een regel. Als je dat opzettelijk doet, dan word je niet alleen geschorst voor die tweede of derde, in dit geval derde gele kaart, maar ook voor spelvervalsing. Dus dan komt nog een wedstrijd bovenop. En nu even gaat dat inderdaad uitzoeken. En ja, het lijkt redelijk moeilijk voor Ramos om daarop terug te komen. Dus hij zal dan ook wel door de UEFA voor als Real Madrid doorgaat. Want dat zeggen de Spaanse kranten ook, hè, van, wacht even, er is nog een return. Als we dit Ajax hebben gezien, dan ben je met 2-1 ben je niet zomaar door. Maar stel dat Real doorgaat, dan zal Ramos ook wel in de eerste wedstrijd van de kwartfinales worden geschorst. Ja, dus ze geven Ajax ook nog wel een kans, begrijp ik, in de krant. Ja, juist door de indruk die ze hebben gewekt. En ook het beeld wat Real gaf, die niet voluit speelde, die Ajax toch een beetje onderschat hebben. En gewoon, schreef El Mundo ook, ze hebben een uur lang heeft Ajax is echt de baas geweest. Tot die 0-1, dat ze moesten terugkomen, et cetera. Maar dan zeggen we, Ajax, dat zijn spelers van de goede school. Dat zijn, je ziet het. En ik vond het wel het mooiste, dat stond ook weer in heel Parijs, van de toch veel eisende Johan Cruijff, die zou echt gejubeld hebben als hij dit team had gezien. Dat leek van allemaal een groep jonge jongens, net van school, die onder leiding van een 19-jarige de licht terugkwamen van een picknick en nog even leuk gingen voetballen. En de kampioen van Europa een uur lang overklaste. Dus ja. Ook volgens de Spaanse kranten is deze 2-1 nog geen garantie voor Real Madrid. Oké, nou, we gaan dat zien. Ik geloof 5 maart dan pas is de return. Dankjewel voor nu. Edwin Winkels was dat, correspondent in Spanje. Ja, dat was de wedstrijd van gisteren, maar ook vanavond wordt er nog volop gespeeld. We gaan naar het matchcenter. Andy Houtkamp? Ja. Ja, er wordt volop gespeeld. Wordt er ook volop gescoord? Er wordt regelmatig gescoord. Laat ik even de tussenstanden doornemen. Sporting staat nog altijd achter tegen Villarreal. 1-0. Celtic gaat toch wel flink onderuit door in eigen huis tegen Valencia. Staat 2-0 achter. Dat is pittig in een volgepakt Celtic Park. Mooie wedstrijd is Shakhtar Donetsk voor Eintracht Frankfurt. Dat is de tegenstander. En voor Eintracht Frankfurt is het mooi, want die staat 2-1 voor uit in Oekraïne. Kostic, ex-FC Groningen, maakte de goal. Malmö Chelsea 0-1. Zurich, Napoli 0-2. Club Brugge, Salzburg nog altijd 0-1. En er is wat veranderd bij Pilsen tegen Dynamo Zagreb. Zojuist 1-1 geworden. En daar is nog altijd de scheidsrechter Guzebuyuk. En die doet het volgens nog goed. Dan een opiniestuk in het AD vanochtend. Daarin pleit D66-fractievoorzitter Rob Jetten voor gelijke rechten voor homomannen die bloed willen doneren. Op dit moment mag een homoseksuele man geen bloed doneren, tenzij hij 12 maanden geen seks heeft gehad. Jette vindt dat discriminatie. In het veld trouwens ook. Rob Jette is aan de lijn. Goedenavond. Hebben wij contact? Ik hoop dat wij contact hebben. Tenminste, ik hoor Rob Jette niet. Of nu wel? Goedenavond. Ja, ja, we hebben contact. Dat maakt communicatie toch een stuk eenvoudiger. Vanwaar eerst maar eens even goedenavond, had ik al gezegd. Had u hopelijk gehoord. Vanwaar vanochtend dat pleidooi? Nou, wij spelen al langer als D66 met het pleidooi om bloeddonatie door homomannen makkelijker te maken. En we dachten vandaag op Valentijnsdag, de dag van de liefde, is dat een heel mooi moment om dat statement te maken. En ik ben heel blij dat het ook zo snel is opgepakt. Mm-hmm. Nou zegt de bloedbank, die zegt ja, wij hebben één belang, dat is veilig bloed. En de kans dat bloed van mannen die seks hebben met mannen, dat het is besmet, is 100 keer zo hoog dan bij mannen die heteroseks hebben. Dus dan zou je de veronderstelling kunnen hebben van ja, het gaat niet zozeer over of het nou hetero of homo is, maar het gaat om de zuiverheid van het bloed. Nee, natuurlijk gaat het bij bloeddonatie op de allereerste plaats om veiligheid. Maar gelukkig zijn er tegenwoordig hele goede testen waarmee je snel kan vaststellen of dat bloed dat gedoneerd wordt ook veilig kan worden toegediend. Het begint op de allereerste plaats met een inschatting van het gedrag dat mensen vertonen. Mensen met een monogame relatie kunnen in principe veilig bloed doneren. Het wordt alleen pas onveilig als mensen verschillende bedpartners hebben. Nu wordt daar geen onderscheid tussen gemaakt. Dus je wordt echt beoordeeld op je geaardheid en niet op je gedrag. En daarnaast is het zo dat andere Europese landen zoals Engeland en Spanje niet die 12 maanden hanteren, zoals jullie net noemden, maar 3 maanden. En ik ben heel blij dat Nederland nu ook naar 4 maanden toe gaat. Maar ja, uiteindelijk is het natuurlijk nog steeds zo. En ook het COC heeft in een persbericht redelijk teleurgesteld gereageerd. Namelijk dat in de praktijk het nog steeds zo is dat er gevraagd wordt of iemand homo is of niet. Zeker. En mijn ideale wereld, daar zijn we nog niet, is dat mensen die bij de bloedbank komen, of dat ze nou hetero of homo zijn, eigenlijk allemaal dezelfde vragen krijgen. Namelijk, wat is je gedrag? Hoeveel verschillende partners heb je? Wat is daar het veiligheidsrisico bij? En dat je ongeacht hetero of homo gewoon goed dat bloed test. Maar ik vind nu de verlaging die Sun Queen vandaag heeft voorgesteld van 12 naar 4 maanden al een goede stap in de juiste richting. Ik ben blij dat we eindelijk weer beweging hebben in het bloeddonatiedossier. Maar we zijn er nog zeker niet. Dat ben ik eens met het COC. Ja. Is het eigenlijk ooit dan, u zegt van we zijn er nog niet. Wat is dan de ideale situatie? Ideale situatie lijkt mij voor de bloedbank dat het bloed veilig is. Dat is natuurlijk het eerste belang. Zeker, maar de bloedbank heeft ook te maken regelmatig met tekorten. Dus het is echt ontzettend zonde dat we een hele groep alleen maar op basis van geaardheid uitsluiten van bloeddonatie op dit moment. Want die 12 maanden die we nu hanteren betekent de facto gewoon dat je een hele grote groep uitsluit van bloeddonatie. Ja, maar de bloedbank zegt het gaat niet om de geaardheid, zodat ik u onderbreek, maar het gaat om de zekerheid en de zuiverheid van het bloed. Daar gaat het eigenlijk om. En die kans is alleen maar 100 keer groter bij homoseksuele mannen dan bij heterostellen. Ja, maar toch als je die lijn zou doortrekken, het gaat om die veiligheid, dan moet je gewoon iedereen die bij de bloedbank komt goed ondervragen wat het gedrag van die mensen is en dat bloed goed testen. Landen zoals Zuid-Afrika laten ook zien dat dat makkelijk kan. Daar kun je met een korte test, maar ook met een test van bloed dat je inmiddels 3 maanden in bewaring hebt, heel goed uitfilteren van welke mensen je wel of niet veilig het bloed voor donatie kan aanbieden. Maar u laat het nu klinken alsof dat heel makkelijk is. Maar ik heb begrepen, er is een window-fase. Dat is zo'n periode waarin het bloed wel besmet kan zijn, maar dat je eigenlijk nog niet kan zien of die besmetting daadwerkelijk plaats heeft gevonden. En dat toch wel vraagt dat je genoeg de tijd neemt om ervoor te zorgen dat er echt geen besmet bloed is. Ja, precies. En dat is die 3 tot 4 maanden die heel veel landen nu hanteren. Dus ik ben echt heel blij dat de bloedbank vandaag al heeft aangekondigd dat ze die 12 maanden ook niet meer van deze tijd vinden en terug willen naar in ieder geval 4 maanden. Daarmee kan in ieder geval een deel van de homogemeenschap nu ook als bloeddonor gaan optreden. En ik hoop dat we dan ook bereid zijn om de komende tijd verder onderzoek te doen. Of dat we puur op gedrag en op de testen van het bloed kunnen gaan sturen. En dat de geaardheidsvraag in de toekomst überhaupt niet meer nodig is als je bij de bloedbank jezelf meldt. Ja, wat vindt u van het weerwoord van St. Quende, de bloedbank, die zegt van ja, de donor kan wel met één partner seks hebben gehad, maar als die partner van die donor ook wisselende contact heeft gehad, dan is het risico op besmet bloed dus eigenlijk veel hoger. Ja, en ik begrijp die terughoudendheid vanuit de bloedbanken, maar die vragen stellen we in dit land wel aan homomannen die bij de bloedbank komen, maar niet aan hetero mannen en vrouwen. En ik vind echt anno 2019 dat niet meer van deze tijd. Ik heb vandaag ontzettend veel berichten ontvangen van homostellen die al meer dan 10 jaar getrouwd zijn, die zeggen een monogame relatie te hebben en die het heel vervelend vinden dat ze wel orgaandonor kunnen zijn, dat ze wel stamceldonor kunnen zijn, maar geen bloeddonor. En ik hoop echt dat we vandaag een andere koers van de bloedbank hebben ingezet. Ja, overigens hebben wij vandaag ook contact gehad met Saint Quinn en die gevraagd of ze met u in discussie wilde gaan. Dat was in eerste instantie een ja, dat werd later een nee. Dat vinden wij natuurlijk erg jammer. Heeft u contact? Gaat u nog contact opnemen wellicht om in gesprek te gaan? Ja, ik ga heel graag met hen het gesprek aan, zowel met Saint Quinn als met minister Bruins, die hier ook verantwoordelijk voor is. Ik moet zeggen dat ik zelf ook wel verrast was door de snelheid waarmee dit onderwerp vandaag eigenlijk in een stroomversnelling is geraakt. Ja, ze luisteren blijkbaar wel. Ik zou er gebruik van maken als ik u was. Ja, ik heb mijn opiniestuk voor morgen vroeg ook al klaar liggen. Maar dat is, ik vind het echt heel mooi dat op Valentijnsdag we deze in ieder geval eerste stap hebben kunnen zetten om bloeddonatie voor meer mensen mogelijk te maken in Nederland. En ik ga graag met hen het gesprek aan om te kijken wat er in de toekomst ook nog mogelijk is. Goed, Rob Jetten, D66-fractievoorzitter. Dank u wel voor nu. Het is inmiddels 22:21. Ja, Mart Hillen, onze gitaarvirtuoos. Jij bent al de hele avond bij ons te gast om te laten horen wat je allemaal kan doen op een akoestische gitaar. Ja. Erg indrukwekkend. Je bent fingerstyle-gitarist. Kan je nog één keer vertellen wat dat precies is, dat fingerstyle? Ja, dat fingerstyle, dat is... je moet het eigenlijk zo zien. Je hebt dan verschillende partijen die je maakt. En dan heb je bijvoorbeeld een baspartij, een drumpartij en een melodie. En dan is het dus de bedoeling dat je die partijen tegelijkertijd op je gitaar speelt. En dat doe je bijvoorbeeld met je duim speel je dan de bas, met je vingers de melodie. En met je palm van je hand speel je dan bijvoorbeeld de drum op de klankkast van de gitaar. Mm-hmm. Ik heb zelf wel eens geprobeerd om wat te pingelen op de gitaar. Het mag het woord pingelen hebben. Het mag het woord pingelen hebben. Zeg maar, dat vond ik al een hele uitdaging. Dit moet ontzettend veel uur hebben gekost om dit in de vingers te krijgen. Ja, ik ben op mijn 8e begonnen. Dus dan, eerst niet zo serieus hoor. Maar op een gegeven moment zag ik op YouTube dan een filmpje van Tommy Emmanuel. En dat was toch dat je denkt van wow, wat is dit, weet je wel. Wie is Tommy Emmanuel? Dat is de beste akoestische gitarist van de wereld, vind ik dan. En hoe oud was je toen, toen je hem zag? Toen was ik 12 of 13. 13. Ja, 13 was ik. En toen uiteindelijk conservatorium gegaan. En nu mijn eigen theatertour. Ja, dat gaat wel heel erg snel. Ja. Even terug naar het begin. Dan ben ik benieuwd hoe dat dan gaat. Kreeg jij voor je verjaardag voor de grap van een tante een gitaar? Nee. Ik heb eerst netjes algemene muzikale vorming gedaan. En toen vond ik gitaarspelen wel heel cool. Vooral elektrisch, zeg maar. En dat ben ik toen gewoon gaan doen. En heel veel van die artiesten die dan later zo goed worden, die kunnen eigenlijk zonder dat ze les hebben gehad gelijk al gitaar spelen. Had jij dat ook? Kon je gelijk al een beetje, had je er gelijk gevoeld dat je dacht... Ja, het was. Ik had gelijk vanaf het begin van dan moest je dan het huiswerk doen, zeg maar. En ik was er altijd heel fanatiek mee en zo. En dan gewoon heel veel oefenen. En op een gegeven moment dan heb je wel dat je van, ja, je moet wel even 10 minuten per dag oefenen, zegt de leraar dan, weet je wel. Dan oefen je te weinig. Maar op een gegeven moment dan zie je al die gitaristen op YouTube en zo en wat die allemaal doen met de gitaar. En hoeveel uur ging jij dan oefenen? Ja, op een gegeven moment ging ik zoveel uur oefenen dat mijn school eronder leed op de 4e middelbaar. En toen ben ik niet helemaal toevallig ook blijven zitten. Dus, wacht even, je bent blijven zitten omdat je zoveel aan het oefenen was? Ja. Iets meer dan die 10 minuten per dag je moest oefenen van de leraar. Ja. Kan je misschien wat laten horen op je gitaar? Hoe dat natuurlijk. Pak even gitaar, want dan leg ik even uit. Pak maar gelijk je gitaar, dan kan je het zo laten horen. Dan leg ik even uit dat wij een paar weken geleden hadden we Harry Saxioni hier. Die is jou ook wel bekend, denk ik, als gitarist. Die kan ook wel een mopje spelen op zijn gitaar. Jan Akkerman hebben we hier gehad. Daar hebben we echt allemaal van genoten. En die hadden eigenlijk allebei een soort van, met name Harry Saxioni volgens mij, die hadden een favoriete gitaar. Ja, dit is mijn favoriete gitaar. Ja, ik wou zeggen, heb jij dat? Oh, is dat een merk of is dat? Het is een bepaald merk. Dit is die gitaar van Tommy Emmanuel. Ah, nee joh. Ja, dit, of nou ja, niet echt van Tommy Emmanuel geweest. Maar cadeautje. Surprise, surprise. Nee, dit is het Tommy Emmanuel model. En ik zag dat en toen dacht ik van ja, die moet wel heel fijn spelen. En dat is ook zo. Maar wat maakt hem dan karakteristiek in Tommy Emmanuel? Ja, goed, die actie is heel laag. Dus de snaren liggen heel dicht op de hals. Ja, wacht even, dit wordt nog gelijk te technisch. Dat wordt heel technisch. Maar hij klinkt in ieder geval waanzinnig goed live. Ah. En eigenlijk alles wat je nodig hebt om te kunnen fingerstylen, zeg maar. Ik zie ook hemovale plekken op je gitaar. Ja, dat klopt, ja. Ik heb een nummer van Phil Collins heb ik gearrangeerd. Klein stukje dan? Ja, en dan heb ik, dan speel ik dus een soort van, dit doe ik dan op de gitaar. Oh ja. Gaat hij met je nagels, ga je nu over de gitaar? Ja, gewoon met mijn vinger, zeg maar. En dit is helemaal afgeschuurd. Dus als je dit doet, dan hoor je dat, zeg maar. Dan is het in the air tonight, weet je wat we hoorden? Ja, precies, ja. En dan speel ik dus... Dat is wel helemaal anders gestemd, hoor. Dus dat kan ik nu niet doen. Dus je maakt eigenlijk heel langzaam je gitaar kapot. Dan moet je naar een theatershow komen, maar... hij slijt dus een soort van laagje voor laagje. Ja. En dan moet je weer een nieuwe gitaar. En dan speel ik met mijn linkerhand speel ik dan de andere partijen, zeg maar. Ja, mooi. Nou, je hebt eerder al... Classical Gas gespeeld, was een muzikaal nummer, hè, van Mason Williams, 1968. Ja. Dochters van Marco Borsato heb je zojuist gespeeld. Dat was al knap om een vocaal nummer helemaal in instrumentale versie te maken. Dus zei je al dat je droomde ooit dat je een versie met Borsato zelf zou kunnen opnemen. Wie weet als hij luistert. Hij is hier wel eens geweest, dus je weet maar nooit. Ja. Wat ga je nu als laatste spelen? Ik doe nu Alles is Liefde van Bluff. Kijk eens aan, ook een uitdaging kan ik me voorstellen. Oh, ga je gang. Ja, Mart Hillen. Ja, je moet het nu weer doen met een applaus van twee personen. We hadden net een grote volle tafel hier. Ik kan me voorstellen dat mensen hongerig zijn geworden en wel meer willen horen van jou. Je bent nu aan het toeren. Ja, klopt. Waar kunnen ze nog heen? Morgen naar Diepenheim, zondag naar Austerlitz. En ook nog Zutphen, kom ik ook nog. Ik denk barthille.nl. Ja, ja, het staat gewoon allemaal op. Tot wanneer loopt de tour? Tot april. Tot april. Ja. Kijk. Top dat je er was. Kom graag nog een keer terug. Dankjewel. Ja, Mart Hillen. Inmiddels iets voor 9:30. Zometeen het nieuws met Jelle Visser. Die komt nu binnenlopen. Eerst even naar Andy Houtkamp. Want de tweede reeks aan wedstrijden in de Europa League. Veel goals voorbij zien komen? Niet heel veel, maar wel wat opvallende dingen. Het meest opvallende is dat geen enkele thuisploeg voorstaat. Sporting thuis, nog altijd achter tegen Villarreal, 1-0. Celtic, Valencia, Celtic 2-0 achter. Zojuist gelijk gemaakt met 10 man door Shakhtar Donetsk tegen Eintracht Frankfurt. Daar staat het 2-2. Malmö Chelsea 0-2. Zurich Napoli 0-2. Club Brugge Salzburg is 1-1 geworden. Doelpuntenmaker is een Nederlander, Stefano Denswil. Hij maakt een goede goal voor Club Brugge. En daar is het heel spannend. Het is ook de leukste wedstrijd eigenlijk wel zo'n beetje van allemaal. En ook gelijk bij Pilsen tegen Dynamo Zagreb. Daar is het 1-1. NPO Radio 1. Het is 10:30, precies 10:30. En het is tijd voor het NOS Journaal met Jelle Visser. President Trump zet zijn handtekening onder de begrotingsdeal, waardoor een nieuwe shutdown wordt afgewend. Wel zal Trump de noodtoestand uitroepen om alsnog toegang te krijgen tot fondsen voor het bouwen van de muur aan de grens met Mexico. In de begroting wordt $1,3 miljard uitgetrokken voor de bouw. De rest van de $5,7 miljard wil Trump binnenhalen door een gedeeltelijke noodtoestand. Dan kan hij buiten het congres om geld vrijmaken. De ministers Hoekstra van Financiën en van Nieuwenhuizen van Infrastructuur willen morgen een gesprek met de nieuwe Air France KLM-baas Benjamin Smith. Volgens Haagse bronnen wordt het een stevig gesprek, maar vooralsnog is het niet zeker of Smith wel opkomt dagen. De ministers willen dat KLM en de bedrijfsnaam Air France KLM behouden blijft en dat Schiphol de thuisluchthaven blijft. En de Rotterdamse politie heeft bijna 1500 kilo cocaïne onderschept in een container met mango's uit Brazilië. Tenminste één verdachte is aangehouden. Het gaat om een 37-jarige Rotterdamse douanier. De drugs hadden een straatwaarde van tientallen miljoenen euro's en zijn inmiddels vernietigd. En het aantal te sterke ecstasypillen dat in Nederland circuleert blijft toenemen. Dat melden het Trimbos Instituut en het onderzoeksinstituut WODC. De onderzoekers hanteren een bovengrens van het gehalte MDMA dat in de pillen mag zitten. Bij zo'n 90% van de onderzochte pillen was dat gehalte hoger. Volgens de onderzoekers is de stijging van het aantal mensen dat ecstasy slikt gestopt, maar is en blijft Nederland koploper in Europa. Langs de lijn en omstreken. Goed, straks gaan we met Rick de Gier praten over Alita, Battle Angel, film van filmmaker James Cameron. Bijzondere film, Rick heeft hem al gezien. Zometeen zijn ervaringen erover. Eerst even naar het voetbal terug op de lijst van Europese ploegen met de meeste overwinningen op rij. Er staat een Nederlandse club namelijk bovenaan. Het is FC Twente. Dat won de laatste 8 duels in de eerste divisie en is als koploper hard op weg om na 1 seizoen weer terug te keren in de eredivisie. Verslaggever Corné Hendricks ging langs bij de training. En als ik dit materiaal zie zoals ze hebben gespeeld tegen Sparta, dan zou ik niet weten waarom NAC, De Graafschap, Excelsior, waarom die beter zo zijn. Ik geloof er niks van. Echt niet. Echt. Ja, clubliefde kent geen divisie, dat zegt men altijd. En dus staan deze supporters er gewoon weer op het achterste veld van het trainingscomplex in Hengelo, leunend tegen een hekje, praten met elkaar over FC Twente en misschien wel de platte kar. Is die al besteld? Nee. Echt niet. Platte kar zijn we nog niet aan toe. Mist u de Eredivisie? Nee, eigenlijk niet. De sfeer is een stukje beter? Tuurlijk. Maar wel een divisie lager. Ja, maar niet erg. Het mag goed voetballen en aan in het stadion zit vol. Bovenaan de eerste divisie, dat bevalt dus prima. Maar de Eredivisie is natuurlijk het doel. En zo snel mogelijk. Want wat ze hier 3/4 jaar terug meemaakten, dat heeft erin gehakt. Het drama is compleet voor FC Twente. Een groot gedeelte van de Twente-fans is al op weg richting de bussen. Maar ik denk dat het in Enschede wel onrustig zal gaan worden. En ik weet zeker dat iedereen ook in de regio gewoon weer naar snakt dat wij in de Eredivisie gaan spelen. En ons daar weer werkelijk gaan laten zien. We horen tussen alle tropische namen bij Twente ook nog gewoon Tukkes bloed. Verdediger Peep Bijen was erbij vorig jaar met de degradatie en is nu een van de leiders van het elftal. Daar ging het vooral over de fouten die hij had gemaakt en waarom het allemaal niet lukt. En nu mag je praten over dingen dat je op een lijstje bovenaan staat van 8 gewone wedstrijden. Dus ja, dat is wel even wat anders, ja. In hoeverre merk jij nog bepaalde littekens die er misschien toch nog zijn en zichtbaar zijn wat betreft 3 kwart jaar geleden? Nou ja, ik wil daar sowieso niet te veel over nadenken meer, maar je merkt... Stop je weg. Nou, stap ik weg. Ik heb het een plekje gegeven en we gaan gewoon weer verder. We zijn met iets nieuws bezig. En ik merk juist inderdaad, zoals je het dan zo vraagt, dat mensen er weer naar verlangen van het is vorig jaar zo fout gegaan. Om dat nu inderdaad weer recht te zetten. En nu beginnen mensen daar weer te proeven van we staan weer bovenaan en er valt een klein gaatje. Dus ja, de mensen die geloven er steeds meer in en die hebben steeds meer vertrouwen. Goeie voetbal. Het is belangrijk. Niveautje ook wat lager, hè? Ook dat scheelt, dat scheelt. Ook de trainer die degradeerde is gebleven bij FC Twente. Marino Pušić heeft het er nog steeds bijzonder moeilijk mee als het onderwerp op tafel komt. Eerder deze maand bij een interview met de Pestribune liep hij huilend de studio uit. Daar raak ik ook lichtelijk emotioneel van. Wow, ja. Ja. Dat is de Kroaten hier. Ja. Ja. Ach, goed, hij loopt helemaal weg. Ja. Ben jij zo'n gevoelsmens of zit het gewoon nog heel diep? Nee, ik ben gewoon een gevoelsmens. Kijk, moment. Eigenlijk ben ik niet van plan om mijn emoties te verantwoorden naar wie dan ook. Ten aanzien van welke gebeurtenis dan ook. Is dat nooit te verantwoorden? Nee, dus ik ben zoals ik ben. Ik accepteer niet zomaar bepaalde dingen die niet goed zijn, zeg maar. Nou ja, en ik leef daarvoor. En ik ben gepassioneerd. Ik ben... temperamentvol, maar ja, dat is nou eenmaal aard van mij. En dat wil ik niet zomaar veranderen voor wie dan ook. Goedendag. Nou, het is prettige voetbal. Nou. Ze waren niet aan toe aan de Eredivisie vorig jaar. Echt niet. Had je dit voorzien in de zomer? Ik bedoel, toen stond de groep er ook heel anders voor. Dat je nu 8 wedstrijden op rij had gewonnen, 6 punten los? Nou, dat was in de zomer ook moeilijk om überhaupt iets te voorzien. Want... ja, zoals je weet... Dat was niet zoveel. Dat was niet zoveel, nee. En het duurde. Het duurde heel erg lang. Maar goed, langzamerhand, op het laatste moment konden we ons nog de groep uitbreiden en versterken. En toen zijn we aan de slag gegaan. Alleen bij ons was het zo dat wij gaande competitie nog onze voorbereiding moesten afronden. Eigenlijk hebben we als team gewoon normale ontwikkeling doorgemaakt. Jullie zijn er nog niet? Nou, zo zeggen, kom maar ergens op een wedstrijdje of 10 nog een keer langs en dan weten we precies wat en hoe. Dat gaan we doen, dankjewel. Dankjewel. Ja, eerst komende maandag nog even winnen van Jong PSV uit. Want dan speelt Twente daar maandagavond om 8 uur. Inmiddels is filmrecensent Rick de Gier bij ons aangeschoven. Goedenavond. Hoi. We gaan het zometeen hebben over de nieuwe film van James Cameron. Alita Battle Angel. Een heftige naam. Ja. Maar eerst even het filmnieuws van vandaag. Het is, hoe kan het ook anders, de jaarlijkse Oscar-commotie. Het zit er weer aan te komen. Want allerlei filmmakers protesteren tegen het besluit om enkele Oscars dit jaar tijdens de reclameblokken uit te reiken. Onder meer regisseurs als Martin Scorsese en Quentin Tarantino vragen in een open brief om terug te komen op dat besluit. Dat is toch ook heel raar dat je Oscars, het grote feest, de grote awards, uit gaat reiken tijdens een reclame. Ja, nou ja, maar het zijn er wel heel veel, die Oscars. Ik heb er wel enig begrip voor, want die Oscar-uitzendingen... die zijn ook op een gegeven moment werden die echt langer dan 4 uur of zo. En daar valt iedereen bij in slaap. De mensen kijken toch uiteindelijk vooral natuurlijk om de sterren te zien. Dus ik snap ergens wel dat ze dan zeggen... oké, we proberen die Oscar-uitreiking, die moet nu 3 uur gaan duren. Want die kijkcijfers gaan enorm omlaag de afgelopen jaren. Dus ja, er is iets nodig. Dus ja, dan gaan we een paar van die meer technische Oscars... die de mensen gewoon ietsje minder boeien. Die doen we dan onder de reclameblokken die je nu eenmaal hebt. Dus dat snap ik. Aan de andere kant snap ik die filmmakers ook. Want die zeggen terecht... ja, dingen als camerawerk en montage, dat is nu bij uitstek wat film maakt. Hè? Al die andere categorieën, die kun je ook in literatuur of theater tegenkomen. Maar dit is echt film, dus alsjeblieft, laat dat wel zien. Dus ja, of maak een festival waarbij de techniek... Ja, dat kan ook. Er is, centraal staat, ja, kan ook nog. Ja, er is van alles mogelijk. Ik moet eerlijk zeggen, voor ons in Nederland speelt het ook weer niet zo erg mee. Want wij kijken allemaal niet naar die Oscar-uitzendingen. Niet meer, want dat is midden in de nacht. Ja. En bovendien moeilijk te vinden. En ja, we kijken eigenlijk allemaal naar de samenvatting. En daar vallen zulke Oscars vaak toch al een beetje buiten. Ja, dus het is een commerciële beslissing, maar jij snapt hem wel. Ja. Ja. Zoals gezegd, we gaan het hebben over de film die vandaag is uitgekomen. A Little Alita Battle Angel. Het is een film van de filmmaker James Cameron. En die heeft al heel wat grote filmtitels op zijn naam staan. Denk aan de Titanic en Avatar. Dat is niet de minste. Nee, zeker niet. Nee, het is echt... Ongeveer al zijn films die verbreken een of ander record, of die zijn op de een of andere manier baanbrekend. Je noemt inderdaad Titanic. Nou, dat was in 1997. Het was de duurste film ooit gemaakt. En het was ook de film die het meeste opbracht. Nou, wat was het budget ook alweer? Dat was echt gigantisch. 200 miljoen. Dus inmiddels voor een blockbuster is dat... dat komt wel vaker voor. Maar toen was dat... Het was ook echt een film... Het was eigenlijk niet de bedoeling dat hij zo duur zou worden. Maar hij ging die boot helemaal nabouwen. En het werd gewoon veel te duur. Een obsessie ook een beetje van hem. Ja, zeker. Het is ook een hele bijna megalomane man, kun je wel zeggen. Maar in ieder geval, 12 jaar lang hield die film het record van best bezochte film. En vervolgens ging Cameron daar zelf overheen met Avatar. En Avatar is nu nog steeds de meest succesvolle film ooit. En wat is het dan wat hem zo goed maakt? Nou, ik denk het feit dat hij altijd echt spektakelfilms maakt waarin altijd wel iets nieuws te zien is. Hij is bijna een soort circusdirecteur die ook al tijdens de opnames zegt: jongens, wat ik jullie nu ga presenteren, dat wordt zo fenomenaal. En als je dan een paar keer ook delivered, hè, dat je het ook echt, dat die film ook inderdaad iets bijzonders is, ja, dan willen mensen steeds wel weer zijn volgende project zien. En zijn verhalen zijn eigenlijk altijd heel eenvoudig. Denk maar aan de Titanic. Dat is een heel eenvoudig liefdesverhaal. Maar dan in combinatie met dat spektakel, ja, dat willen mensen zien. Ja, special effects, hè, dat is ook wel eens een ding. Ja. Dat zie je eigenlijk in alles wel terug. Klopt, ja, zo is die begonnen. Het is echt een James Cameron is echt een klassieke nerd die als jongetje al op zijn slaapkamer robots in elkaar knutselde. Hij heeft natuurkunde gestudeerd, kwam in Hollywood terecht om special effects te gaan maken. Verdiende er eerst niks mee, sliep in zijn auto en schreef intussen aan een script. Dat werd The Terminator. Voor een appel en een ei opgenomen, maar sindsdien mag hij eigenlijk maken wat hij wil. Het heeft hem geen windeieren gelegd. Nee, zeker niet. Nee. Maar hoe kan het dat iemand die natuurkunde gestudeerd heeft en eigenlijk super nerdy is, dan uiteindelijk zulke blockbusters gaat maken? Zeg maar, hoe gaat dat in zijn hoofd? Heb je enig idee? Ja, ik denk dat het is aan de ene kant die technische drive die hij heeft, en aan de andere kant toch gewoon echt verhalen willen vertellen. Dat is hem dus gewoon gelukt, omdat hij elke keer toch wel weer echt een spektakelfilm levert, zeg maar. Even nu naar Alita Battle Angel. Vandaag is dat zijn nieuwste film. Even een stukje van de trailer. This body, I feel a connection to it. I can't explain. You know more about me than you're saying. Alita, some things have been left forgotten. And I'll find out for myself. She's threatening the natural order of things. I need you to destroy her. Alita, they will come for you. I'll have to face them head on. Tonight is not a game. It is a hunt. Ja, een typische trailer natuurlijk. Veel herrie. Veel bombarie. Ja, precies. En veel geluidseffecten ook. Er zitten ook gelijk, alle effecten vliegen je gelijk om de oren als je naar de trailer kijkt. Ja. Ze schijnt goed te kunnen vechten, of is het een het? Wat is het eigenlijk? Ja, het is een science fiction verhaal. Het is eigenlijk 25e eeuw, hè, geloof ik. Ja, 25e eeuw. Het is een verfilming van een Japanse manga-strip. En dat zijn altijd hele over-the-top, melodramatische verhalen. Een mango hadden we net in het nieuws met heel veel manga. Dat is typisch Japanse stripstijl, zeg maar. Met van die grote ogen, weet je. Dat heeft het personage in deze film ook. Nee, zij is een robot met een menselijk brein. En ze wordt op een schroothoop gevonden. En ze heeft geheugenverlies. En langzaam maar zeker komt ze erachter dat ze eigenlijk in een vorig leven een soort vechtmachine is geweest. Een battle angel in dit geval. Ik vond het best wel intrigerend. Want als je de trailer ziet, dan kijk je naar haar en dan denk je, is ze nou echt? Is ze nou nep? Is ze lief? Is ze lief of juist niet? Ja. Nee, maar ja, dat had ik ook wel. Maar dat is inderdaad het bijzondere aan deze film. Ik moet erbij zeggen, for the record, dat James Cameron de regie niet zelf gedaan heeft. Hij 20 jaar geleden kondigde die dit project al aan. En hij schreef het scenario ervoor en hij heeft 1000 pagina's vol notities gemaakt over deze film en ook al 2 vervolgfilms. Maar hij was uiteindelijk zo met die Avatar bezig, want daar komen ook nog allemaal vervolgen van, dat hij de regie uiteindelijk heeft gegeven aan een bevriende regisseur, Robert Rodriguez, die Sin City ook heeft gemaakt. Maar hij is er wel heel nauw bij betrokken gebleven, ook als producent. Want ook hier weer zijn de special effects, daar draait de film eigenlijk om. Dit is namelijk de eerste film waarin je zo'n personage hebt, die Alita, die is helemaal geanimeerd. Ze is helemaal digitaal. Dat hebben we wel eerder in films gezien. Zoals denk aan Gollum of zo in The Lord of the Rings. Maar dit is voor het eerst dat het echt een mens is. Die bijna fotorealistisch is. Dus ja, dat is wel weer bijzonder aan deze film. Ik moet ook zeggen dat dat het bijzonderste aan de film is. Want het verhaal is niet zo bijzonder, hoor. Je was niet onder de indruk, hè? Nou, het is nogal een clichématig script. Ik heb er wel van genoten. Ik vond het een leuke film. Maar dan echt in de categorie popcornfilm. Beetje guilty pleasure. Maar wel baanbrekende effecten. Ja, dat dan weer wel. Je had het er nog over dat er nieuwe Avatar-films komen. Ja. Ik heb gehoord dat ze een budget hebben van 1 miljard. Dat klopt. Omdat het niet 1 film is, maar meteen 4. Ik denk, ja, als je aan de top staat in Hollywood, dan kom je op een gegeven moment in een positie dat je echt mag doen wat je wil. Hij heeft 4 vervolgen op Avatar aangekondigd. Die moeten tussen 2020 en 2025 uitkomen. Hij heeft beloofd dat de ene nog spectaculairder dan de andere wordt. Ik moet het allemaal nog zien. Maar ja, goed, tot nu toe heeft hij geen flops gemaakt, dus... Ja. Nou, we wachten het af. Ja. Eerst deze film maar eens kijken. Dankjewel voor nu. We gaan naar het Bad Center. Andy Houtkamp. Ja, Robert, het is natuurlijk wel als je zegt dat er helemaal geen thuisploegen voor staan. En dan een paar minuten later, ja hoor, het is Club Brugge dat voor staat. 2-1 geworden door Wesley. En Pielsen maakt zojuist ook 2-1. Staat voor tegen Dynamo Zagreb. Opvallend aan beide ploegen is... allebei de wedstrijden is dat alle thuisploegen... Club Brugge en Pilsen allebei 1-0 achter hebben gestaan. Bij Zurich-Napoli ook weer gescoord. 1-3. En bij Malmö-Chelsea staat het 1-2. En Sporting van Marcel Keizer, de trainer Bas Dost... mist een hele grote kans. En tot overmaat van ramp voor de Amsterdammer. Marcel Keizer is ook nog een van zijn spelers met rood naar de kant gegaan. Sporting met 10 man thuis achter tegen Villarreal 1-0. We zitten in de slotfase van alle wedstrijden nog een minuutje of... Nou, zal het zijn? 3, 4, 5? Ja, oké. Okay. Misschien dat we zo meteen nog even bij je terugkomen. Excuus voor de kucht trouwens, want de kuchtroets deed het even niet. Dus ik zal niemand besmetten. Tenminste, dat hoop ik niet. Ik hoop het ook niet. Vandaag op Valentijnsdag opende de motorbeurs in de Jaarbeurs Utrecht. En u hoorde het vorige uur al. De bikers schijnen niet heel romantisch te zijn. Toch was er iets van speeddaten. En onze niet-vrijgezelle verslaggever Reinoud Meijer mocht daaraan meedoen. Speeddaten voor vrijgezelle motorrijders. Bikers zoeken babe, andersom mag het natuurlijk ook. Babe zoekt biker, want ja, we hebben wel te weinig vrouwen wat dat betreft in de single motor single wereld. Dus vandaar is het eigenlijk bikers zoeken babe. Ik ben Ellen Arts, ik ben de beheerder en oprichter van bikersingles.nl. Brandende kaarsjes, flikkerende lichtjes in de vorm van hartjes. Wij hebben ons deel van het bikerscafé hebben we omgetoverd tot singlescafé. En daar gaan we er gewoon een gezellige mega speeddate van maken. Ik heb een hele leuke motorfiets en die zoekt eigenlijk nog een andere motorfietsvriendinnetje. Heb je al een leuke meid gezien? Zeker, bij de ingang van de beurs. Daar begon het al. Nou, volgens mij wou ze snel mogelijk van me af. Nou, ik kreeg een platte grondje, daarna moest ik weggaan. Ik dacht, nou. Dat hele speeddate, heb je dat al eerder gedaan? Nee, het is de eerste keer. Spannend? Zeer spannend. Bijna 2600 leden op het moment en het is alleen nog maar stijgende. Kan ik daaruit opmaken dat er in de bikerswereld onwaarschijnlijk veel vrijgezellen zijn? Ja, dat kan je wel stellen, ja. Hoe kan dat? Ja, dat heb ik geen idee, want motorrijders zijn niet alleen maar van die bad guys of bad women. Ik snap het zelf ook niet, alleen ja, voor mij biedt het wel weer de mogelijkheid om mensen te matchen als een echte cupido. Ik ben 9 jaar vrijgezel. Wie weet, het zou leuk zijn als er een vrouw is die zelf ook motorrijdt. Je hebt nummertje 46, zie ik. 46 is natuurlijk Rossi, hè? Valentino Rossi. Oh, die coureur. Ja, hij is mijn held. Mag ik even een compliment maken hoe u ook gekleed bent? Mooi in het leer. Een echte biker. Een echte Harley-rijder. Ben je een beetje zenuwachtig op dit moment? Of? Oh, nee hoor. Ik zit er gewoon en een paar biertjes helpen. Jullie zijn dus wel echt een succesverhaal, hè? Van de platform Biker Singles. Ja, dat zeggen ze. Ja, geheel onverwachts. Nou ja, je was single, dus je was toch ergens wel naar op zoek? Nou, op zoek, dat was een groot woord. Leuk extraatje. Leuk extraatje. Ik had ook een plaatje zo van, nou, geen baard, geen snor. Jouw vlam, die zegt eigenlijk... Ik was niet echt per se op zoek naar iemand met een snor of een baard. Nou, je hebt allebei. Ze werd er toch in één keer waarschijnlijk verliefd op. Nou, totaal anders heb ik gevonden. Ze kan nog een beetje rijden ook? Nee, ze zit achterop bij mij. Oh, rij je helemaal niet? Nog niet, helaas. Ben je een beetje romantisch van huis uit? Van huis uit ben ik misschien iets te romantisch. Stiekem kleine verrassingjes gewoon altijd. Kaarsjes. Kun jij als romantische biker nog even iets leuks zeggen... in het kader van Valentijnsdag tegen de luisteraars? Doe zoveel mogelijk met humor. Ook met Valentijnsdag. Humor moet er altijd in zitten. Dus jij begint zometeen met een grapje? Weet ik ik niet. Misschien begin ik helemaal niet. Het is nog even afwachten of de vrouwen komen, hè? Maar ik blijf lachen. Ja, we hebben al heel wat mannen hebben we binnen, dus dat gaat goed. De vrouwen blijven nog een klein beetje uit, dus ik zou zeggen, kom allemaal hierheen. Dus ja, maar we zijn niet live, dus dat heeft niet zoveel zin. Ah, nee, inderdaad. Ja, de mannen die zitten echt met smacht te wachten. Ja, en hartjes, en een glimlach, en een pepermuntje. Wat is dit nou? Ik zit even bij mijn maat. Ja, dat zie ik, maar je moet toch aan de speeddate-tafel zitten? Ja, maar er is toch niemand? Hebt u hem nog tips gegeven? Nee, niks, geen tips nodig. Zeker van mij niet. Nee. Bent u zelf een beetje romantisch? Daar ligt eraan. Het is vandaag dus Valentijnsdag. Ik moet nog iets kopen voor mijn vriendin. Ik wil eigenlijk een slipje met Harley Davidson erop. Nee, ik doe niet mee aan speeddaten, nee. Zit er eindelijk een vrouw aan tafel? Dat doet ze niet mee. Hij kan er ook niks aan doen. Maar u zit wel aan tafel, met een knipperend hartje en dat betekent vrijgezel. Klopt. Bent wel op zoek? Nee, ook niet. Nou snap ik er niks meer van. Als ik iemand tegenkom, dan is dat leuk en dan hoop ik dat het een biker is. Nu jullie toch even tegenover elkaar zitten. Nou ja, je onderbrak me ook, dus nee. Ja, we praten toch met elkaar. Hoe gaat het tot nu toe? Nou ja, ik weet het nog niet. We hadden net twee zinnen uitgewisseld. Oh shit, heb ik het weer verpest nou? Ja, het moment is nu voorbij. Dat komt niet meer goed. Nee hoor. Kan ik nog kilo chocola tegenaan gooien en ik weet niet hoeveel boeketten rozen, maar dit is... Ik voel me een beetje schuldig nu. Sorry, ja. En ik ben ook nog eens heel verkouden, dus ik zou zeggen fijne middag. Net te zeggen dat ik niemand aansteek. Hebben we een biker aan het hoesten gekregen. Maar goed, dit terzijde. Van een andere orde was dat er op diezelfde motorbeurs ook nog nieuwe bolides te zien waren. In de Formule 1 met name werden die dan getoond. Bijvoorbeeld ook in de Nederlandse Moto 2. Het Nederlands Moto 2 team, de RW Racing. Het team van onder andere Janu Jansen en Hans Spaan. Heeft de enige Nederlandse coureur binnengehaald. Bob Bensnijder zal namelijk na zijn vreemde ongeval bij het team weer op de motor stappen. Ja, in Japan is het motorblok ontploft en daar is een stuk metaal uitgevlogen en dat is eigenlijk dwars door mijn scheenbeen heen gegaan. Gelukkig zit nu alles weer aan elkaar. Er zit een pin in met 4 schroeven om het vast te houden. Dus op zich ben ik nu wel fit. Maar was dat een incident wat eigenlijk zelden gebeurt in de motorsport? Ja, het is ooit een aantal jaren terug een keertje eerder gebeurd. Maar eigenlijk gebeurt het nooit. Alleen nu. Wat dacht jij zelf op dat moment en vooral daarna? Ja, heel lastig. Uiteindelijk gaat alles door je heen. Je bent in een ander land. Heel andere cultuur. Ziekenhuizen zijn anders. Einde seizoen misschien wel. Dus van alles gaat er door je heen. Uiteindelijk was het eerste doel om zo snel mogelijk geopereerd te worden. En dat is gelukt in Nederland. Overal, zeg maar, dat seizoen vorig jaar, hè, Tech 3, beschouw je het nou als weggestuurd? Het contract werd niet verlengd. En hoe kijk je er nou op terug? Ja, uiteindelijk, ze zijn een andere pad genomen. Ze zijn met een andere fabriek, met KTM. Er komen toch weer andere belangen bij. En eerlijk gezegd, de resultaten waren natuurlijk ook niet zo denderend dat ze op mij stonden te wachten. Dus helaas. Maar uiteindelijk ook weer blij om nu bij een ander team, Nederlands team, te zijn. Waar je gewoon lekker Nederlands kan praten. Ja, dat zijn voordelen. Maar nog even over vorig jaar. Beschouw je het zelf dan ook? Als mislukt ben je dan ook kritisch naar jezelf? Hoe kijk je daarna? Ja, mislukt wil ik niet echt zeggen. Uiteindelijk, het is gewoon een heel zwaar jaar. Mentaal, fysiek, alles was gewoon heel zwaar. Maar daar leer ik wel heel veel van. En laten we hopen dat ik dat nu mee kan nemen en alles kan verbeteren voor dit seizoen. En dat we gewoon iedereen kunnen verrassen. Ja, net bij de presentatie, iedereen is eigenlijk heel positief. Wat is jouw gevoel? Ja, mijn gevoel is goed. Tuurlijk, dat zeg je heel vaak dat je gevoel goed is, maar het is gewoon echt goed. We hebben tests achter de rug. Tijden die ik nog nooit had gereden kwamen er nu vrij makkelijk of makkelijker uit. Uiteindelijk was het nog geen officiële test, dus dat hebben we volgende week. Dus laten we kijken waar we dan staan. En Hans Spaan die zei heel voorzichtig net en heel brutaal misschien ook wel. Eerst dacht ik top 15 en misschien gaan we wel richting die top 10. Ben jij ook zo positief? Ik sta nu gewoon nog met beide benen op de grond. Ik wil niet dezelfde fout maken die we vorig jaar hadden. Van allemaal positief en uiteindelijk komt er niks van. Dus ik hou nog rustig mijn mond en ik probeer het gewoon te laten zien in de live timing volgende week. Voor de laatste keer vanavond gaan we naar het matchcenter. Andy? Ja, het is bijna afgelopen. Het is bijna afgelopen, de laatste minuten. Klopt, de wedstrijden die afgelopen zijn Celtic-Valencia, geëindigd in 0-2. Nu op dit moment afgelopen Club Brugge tegen Salzburg. Dat is 2-1 geworden voor Club Brugge na 0-1 achterstand. Nederlander Denswil heeft daar gescoord voor Club Brugge en Wesley heeft gescoord. 2-1 wint Pilsen van Dynamo Zagreb. En nog altijd bezig, Sporting tegen Villarreal. Heel veel extra tijd. Het staat daar 1-0 voor Villarreal. Al heel vroeg in de wedstrijd, na 3 minuten. En toen kwam Sporting ook nog met 10 man. Bas Dost heeft dus geen potten kunnen breken. En ook Marcel Keizer zal niet tevreden zijn. Want het is een echte tegenvaller voor Sporting. Nog een schitterend schot trouwens van Zürich voor Napoli tegen Zürich. Bal onderkant lat. Het scheelde heel erg weinig. Maar ja, maakt niet zoveel uit. Want Zürich gaat, Napoli gaat toch winnen van Zürich. Het staat daar 3-1. We zitten daar nog in de extra tijd. En afgelopen is, even kijken, Malmö tegen Chelsea. Na 0-2 is het 1-2 geworden. Leuk om te zien dat Rosenberg, ex-Ajax, daar nog speelt bij Malmö. Volgens mij is hij al een jaartje of 5-36. Maar hij speelt nog altijd mee. Gaf de assist waar Malmö 1-2 kon scoren tegen Chelsea. Maar wordt natuurlijk een moeilijke zaak. Shakhtar Donetsk is nog steeds bezig tegen Eintracht Frankfurt. Bij Frankfurt is in de tweede helft Willems ingevallen. Hij gaf net een hele goede voorzet. Leverde net geen doelpunt op. Maar het staat daar nog altijd 2-2. En Sporting tegen Villarreal zit ik nog even naar te kijken. Waar het nog wel spannend is. 5 minuten extra tijd. Maar daar is bijna 5 minuten van verstreken. Oftewel de wedstrijd bijna voorbij. En het is nog altijd 1-0 voor Villarreal. En dan kijk ik, ja, nog altijd ook Donetsk tegen Frankfurt is ook nog altijd bezig. Heeft 6 minuten extra tijd. Nog 1 keer gaat de bal richting Dost. Maar hij kan er weinig mee doen, want hij krijgt de bal niet. Gaat de bal naar voren en dan fluit de scheidsrechter voor het laatst. En verliest Sporting van Villarreal van de gele Canadiërs, de Yellow Submarine, met 1-0 door dat hele vroege doelpunt in de wedstrijd. Goed, bijna alles afgelopen. Een lange, mooie dag, vierkante ogen. En het is dus, nog even kijken, is er een doelpunt? Nee, geen doelpunt meer. Zo blijft het. Dankjewel, Andy. Morgen het nieuwsforum met Julia Wouters, Arende Joustra en Kirsten van Del. Nu Diederik, nog even slikken over Ajax en weer doorgaan gewoon, hè. Ja, ik ben hier op de training van Ajax. Gisteren hadden ze natuurlijk die wedstrijd tegen Real Madrid. En op dit moment zijn ze alweer in voorbereiding op de terugwedstrijd. En ze zijn aan het trainen op corners. Even kijken, deze wordt binnengekopt. Heel goed. En dan moeten de spelers 5 seconden juichen. En dan moeten ze nu even wachten op de scheidsrechter. Dat is ook heel belangrijk. En dan moeten ze allemaal heel erg gaan protesteren. En een beetje roepen van waarom keur je hem nou af? En dit kan toch niet? En belachelijk. En dan meteen weer in positie gaan staan voor de volgende corner. En deze oefening, daar zijn ze nu eigenlijk al de hele avond mee bezig. Het is een nieuwe trainingsvorm met trainen op afgekeurde doelpunten. Want ja, al die protestgebaren, die moet je toch perfectioneren. Dat hoort ook bij het moderne voetbal. Dus ja, Ajax is al helemaal bezig met de return tegen Real. Goed, tot zover deze editie van Langs de Lijn en Omstreken. Zometeen met het oog op morgen met Lucella Carasso. Tot morgen bij Nieuwsvorm. Dag. Tot morgen. Ja, dan gaan we eens even testen hoe dit werkt. Het klinkt een beetje gek op me. Oh. NPO Radio 1. Podcast. Hallo Nederland. De krokante leesmap. Hallo. We zijn net rupsen. Laat ons vlinderen. De knapperigste podcast van ons land verschijnt vanaf nu elke week. De krokante leesmap. Marcel van Roosmalen, Noortje Veldhuizen en Roelof de Vries nemen de bladen en het leven door. Ga je naar trouwen of niet? De krokante leesmap. Ja. Gelooft hij inmiddels? Laten we het gewoon vragen. Ga naar de gratis Radio 1-app en haal hem binnen. Wat? Niks. Nee, we lachen. Gewoon. Dat was het. Ja. Heeft u een vraag aan de Rijksoverheid? Ga dan naar www.rijksoverheid.nl. Daar vindt u informatie over uiteenlopende onderwerpen. Zoals kinderopvang, rijbewijs, AOW, schoolvakanties en huurwoningen. Dus voor deze en andere vragen, ga naar www.rijksoverheid.nl. Bij Bever weten we, niemand is een binnenmens. Toch denken veel mensen dat je een soort vogelaar of topsporter moet zijn om van buiten te genieten. Maar buiten is vaak op zijn mooist als je gewoon naar huis wandelt.